محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس وأمنا وقال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بزرگان و دوستانو دا چونکہ حج و قربانی میاشت ہے دغی مضمون مخ کے دراغلو ایمان کے دن را خود زور شہد ہے چاہر لو کہ ایمان بھی نبی ندے چاہتا پتن لگی بار مخکار دو اللہ شہد ندے ایمان سکل اب بولی آدم ضرور مانے اعلان ہوں کہ جو مسلمان ہیں دا دیر سے تک ایمان سارا اسلام ثابت شو اور اسلام جن اگر ظاہری حکم دن آدم حالات تھی دین سارا وابستگی چاہا ظاہر حکم ظاہر نہ ظاہری کیا اسلام دے اور جو کہ جکم خبر اپنا تھا ایمان دے ایمان دن میں شروع کی گئی نو آخر لار نہیں ہو تکلیف دے سی میرے کولوں پر راضی اور اسلام جن دینا شروع کی گئی اور بیا ایمان بن خرسا مکی کی دے نو ایمان ہو یو قلب والا شہد ہے چاہتا پتل نہ لگی آیا دے جو کہ ایمان دے یا نہ دے زیادہ ہفتے خوش نہ سہے کہ دیر مدینہ سے تقریباً دو کم سلیخ سکال انہوں نے جمعہ جمع اور کومہ دازم پروفیسران انگریزی تعلیم کڑی بھی بیا انگریزانوں سے پاتشی ہوئی نو قسمہ قسم اعتراض نہ قسمہ قسم خبر دی داو خودری بھی نوم پروفیسر صاحب دے یار ڈاکٹر صاحب دا جو بنی آدم دے آٹو علم و ذوقے ذاکے ظلمنا اور درو و رشا اور دا کئی اور صرف کلمہ ویلی ہو دے بجنت تلاڑ سی اور یو بنی آدم دے آٹو علم خدمت خلق کی نیکی کئی یو حال سکتی صرف کلمہ اور فنش کر دے دا با بزخت تزی آگا چھے تو ہر کس نہ ظلم کئی ہر کس جاتا ہے کہ یہ صرف کلمہ ہوئے جب جنت تزی ہو جگا یہ آگا دے دمرا خدمت کی یہ دمرا زیار خواہ انسان لے ادا بزخت تزی لے پروفیسر صاحب ادا اپنا شہر پر سوال میں کی ہر چانہ کہی ہوں ظاہرہ خبر آجی داگا بازی خبر آجی ایمان ایمان دے کیا سر ایمان دے یو ذرا ایمان ہم پاتے شونو ادھے کلا جنت کے بجاہ سلی وہ ایمان نہیں ہر سبب دیکھی بھی آپ خبر ختم ہے قسم قسم جابنا علماء رضی اور کو جنوں نظر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جاب یو جواب بیدا ور کولو یو بنادم نے اڑیل زیاد نیک پہ اڑیل زیاد خدمت کی اڑیل زیاد کار کی اڑیل زیاد کھگڑی لگے لیکن دے حکومت باغی حکومت نہ باغی ہے مسیں چل بچی گی گرفتاری کی وہ مقدمہ بکی گی پانچ کی گی کہہ رہا ہے تمہارا خرچہ اکڑا تمہارا خیرات نہ کہی تمہارا نیکے کہی تمہارا مدرسے جوڑے کہ دائے اکڑو دائے اکڑو ہر سے اکڑو تو حکومت بازی یہ کافر شہ تھا جو خدا تعالیٰ جس کو اعتراض توحید دے ایمان آگے بازی اور ایمان والا شہر مگر خطا ہونا گناہ ہونا ہوا بکی کی خوب باغی نہ دے بغاوت کے ادا سے گناہ دے چار تمہارا نیکے دا ختم اور بغاوت نہ بھی یہ عرب سے میں گناہ ہونا بھی سدے معاف کے دو گنجائش کی سواخت ہے قسمہ قسم پڑے تر تعلق والا بندگان دی قسمہ قسم کو کرا بھی سمجھے بن چاہ بندہ خبر ہوا اور دلا بن کے دے پروفیسر صاحب سر خبر صاحب بات سے مجھے کہ نہ خبر رہا نہ کراؤ کے وقت پر تو بولو پوچھیے نا پروفیسر صاحب دا سوک جنت تا لار سوک دو زخت تا لار تا دے سا ما تا پتن نا لے سوک دو زخت تا لار سوک جنت تا لار نا چاہ مکہ جنت ہے کہ داران نو سوک جنت تا لار سوک دو زخت تا لار دے مجھا تا پتن لگی صحابر جو بنادم تو لمر جدہ اگر مسلمان کو نم مانے بھی تا عبدالرحمن عبدالغفور سن میں بھی ہیں اور ٹول عمر ایمان وغیرہ مسلمان تھا سرکڑی ہوئی سرکڑی ہوئی سرکڑی ہوئی اور مرگ وہ خریدا ایمان نہیں نصیب شروع ایمان نہیں نصیب شروع زیادہ پڑھ رہے ہوئے بنا دوں گا ٹول عمر کفر بائیں تیر شروع ہوئی خدے نے کہہ کڑی ہوئی سنا نے کارونا کڑی ہوئی کہ دیکھی مرگ وہ خدے وہ تر ایمان نصیب کڑی خبر ابھی مر رہا باقی خبر انداز واقعات وہ کتاب ہے حضرت سادمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھا میں لکھ رہے والے بھی واقعات یہ ہو شیخ دہان واقعہ دے تیل خرسول والا تاجر مارے کے بس مڑے برابر مڑے برابر بار میں گوری گوری گوری گوری سڑے مکھ لانے جنے گا سانس کے ریمان سبق لے لو ریمان سبق لے لو عیسائی اور سبق لے لو اور دیکھا لگ رہا ویل چیز اسلام پردے والا احکامات سے ماں ڈیر فخت پردے والا احکامات سے ماں ڈیر فخت نو سا حالات سے شوی دی حالات دا شوی دی خدا تعالی دیتا ایمان منے مرگ مزید کھڑے اور ایمان میں صرف مرگ نہ دے بلکہ ایمان مرگ نہ بادہ جنت المعلہ کے روح فضا تلا پر قدرت فرا فرشتوں طاقت فرا تفر تم رہو سے خدا فرام بولے خرے لاڑ دیز نفلات دے فل سر کو سراج نے قتلہ سیال تمانا سبق ہے لاڑ تبوسی اکڑ جا وہاں مرشے نسایا نام جرا صدقہ اس کی جگہ کا خول والا دے جا تو ولاڈ کر دیکھا ملا قبرستان قبر کی حالات خاص حالات دیا ددی خزے پتے ارے خز میں خل کو تب سنو پڑو اگے ویچے دا کل ادے زواجی کا لکھا تو پڑو نالے نہ پانچ بجے غسل نہ کرو خدا وہ ایک دا غسل کو گھٹ گھٹ بچی بد اسلام سے عیسیٰ نے مدد مطلب خدے حوصلے جناب خوش کرے ایمان سلب تو باپ دے گا شاید موږ درس کې ولې کړو کوم ډاکټر صاحب بلمو چې هغه څنګه شروع کړې څنګه شروع کړې هغې هغه څنګه شروع کړې ما ورته کزلې شروع کړې بغلط کزلې مې خدا بېوقوف خرابي خلکو تاسې ته چلو چاہے خاص کرے سبق لے لو اگر دوبارہ پکے جڑا پڑیا شروع ہو تھا تو بل ایمان میں تھا اور تک پھر شروع کرے اور جب بات نظر نہ کرو پھیلے ونے کے دو ماں ہاں مدد یہ دماغ مارت تھا تو سب اللہ سلو کے دماغ تک مارت اس بات دا بڑا دادا کے دو سو سرے بات دے دا دی بابا نظر نہ کھولے تو جو دلی نام پر نام نہ بدلولا تو سڑائی لے ونے کے دو رہا او ہو اگر باپ جی نام غازی صاحب نکلے دے نو بھائی شدا خاتمہ بل ایمان جکم دے خاتمہ بل ایمان فاطمہ بل ایمان نہ ہو اولیاء اللہ لرزان ترسان کو پریگدا پیغمبران علیہ الصلوۃ والسلام لرزان ترسان یا اللہ فاطمہ بل ایمان دے آج کل زکریا علیہ السلام بوڑھے کی پناہ واغت کرو اور کفار راغ ابو آرا کے خود راغے شیطان ہو تو اس دیکھ رہے چارے سر دوڑ باہر راگ لو راگ لو سر تراغ لو نوکرے تو نمبر راگ لو کسی اس تاو پھکڑو نو سلسلہ انبیاء نستا نم بدر شی چاہے اتا تا ما تا سوال کول پکار یہ پناہ وقت ہے حالانکہ پناہ اگر سل جائز تھی اپن جان بچ کول جائز تھی لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے خدا تر دے کت مقام واڑی بس آرے سرا دکڑے شلو اوف نہ دیکھے شیر جاتے بہن جاتے مزے بیٹھے کی مدد کرے لبوں کو اوف نہ کر لبوں کو سی نقل لبوں کو سی عشق ہے یہ دل لگی نہیں زخم پہ زخم کا کے جی زخم پہ زخم کھا کے جی اپنے لہو کے گھوم اپنے لہو کے گھوم سی زخم پہ زخم کھا کے جی اپنے لہو کے گھوم سی نقل لبوں کو سی عشق دل لگی زخم پہ زخم کا کی جی زخم پہ زخم کا کی جی اپنے لہو کے گھونٹ پی زخم پہ زخم کا کی جی اپنے لہو کے گھونٹ پی آہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے یہ دل لگی نہیں آہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے یہ دل لگی نہیں آہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں آہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں سبحان اللہ بدن دو ٹکڑے ہو کر جناب والا کے حضور گرا دیا گیا اوف نہیں کی کیونکہ تعلق ہے ذات ذل جلال کا ایمان ایمان والا تعلق یہ جو ہے تو ایمان والا تعلق سبحان اللہ اور وہاں وزاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی جو اولیاء اللہ مغفرات و گناہن معافی و توبہ درا فکر کئی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مجھے کم غم کرے گی اور کم پریشانی خوف کرے گی آ خاتمہ بل ایمان اگر خاتمہ بل ایمان نہ ہوا تو ساری عمر کی کوششیں اور ساری عمر کی سختیاں پریشانی جتنے بھی آدمی نے برداشت کی سب ضائع چلی مضمون کا حاضر شروع کر ایمان ہو قلب کے دے اگر ظاہر نہ پتہ لگی ظاہری ثبوت موز ہے موز یہ ظاہری ثبوت ہے لیکن وہ قربانی کی بنادم فارسی راضی عدس کی نفس تکلیف را کی دکان پھینک دی کور پھینک دی پٹے پھینک دی زمیندارہ کلبہ پھینک دی مشین پھینک دی راضی دا یہ ثبوت شروع ہے دیا آگے نہ بادا خدے تالا دویم عمر اکڑوں چھ روجہ دویم لکم در روجہ لوگ لوگ اصل میں برداشت کور سو گوری نگوری خدا تلا گوری جگہ سی سوچ بندے da bia duem să bucim. O haj bia duem să bucim. Eu spăl mal cărcea gol, mal băș prehodul, vătăl prehodul, o singa zrum răde fădramat, o ifăl mălăng de făcuir de căciul mângăr zole. Găt năgăt khan ni, găt năgăt văzir ni, văziri găt năgăt așietul așvădăi ni, mălăng kădă khudă gur zole. احرام پر بنے چولے ملنکڑ گردولی ناول اول سر کے ہو حج حیثیت ختمی خان نہ خانی اباسی افسر نہ فری اباسی وزیر نہ وزارت اباسی بادشاہ نہ بچائی اباسی اور دادو کپڑوں کے میدان پہ گردئی ہیں سو کے پہ آپ کراؤ بھی اوکس بھی مجھے دکھ اکبر وطن کیوں ماں خلق ڈیر آئی ارجنا سلام کال ماں ڈیر آئی کال ماں تو خدا تھا احساس تھو کہ ماں تو خدے تو ڈیر آئی نے سکڑ گیا شکر تو خدے داجی راگ راجی خدے گھٹ دولت تھے مجھے حاج کے دا خلق حاج زارے زورے سے ماں مجھے راگ لے کے نا وہ حاج تکلیف نہ جراغ لو خلق چکم رویا سلوک راگ لو تو بیا ماں تو پتہ ہو جائے گا جس کو کیول نہ رکھے کل تو خدا آجی اس کا کو مجھے خلق نہ سر آئی کہ جلد جناب جلد جی کیا شرائے جگمان پہ جن لو چاہے ماں خیال نہ کرو ماں نے پاک کھول دا یا ماں تو دکھا کرو یا ماں بندو کر دو کرو یا ماں تو نستا ہے زہر آنے لو ماں خود ماں خود نفس دن نہ دا سے اور واقع سلو ماں تو غیلہ پتا ہونا گیا تو کو کبرو کبر نہ ڈکیم دا عظیم فیض و فائدہ دے دیر پر بندی کر سب دیول کے مجھ کو سب شادی کی ڈیم سب کے نمبر راگ لو ڈیم سب کے دھیم صاحب کی جگہ بلا رہا ماں شرمند ماں جی خلق ہوائی دھیم صاحب کی بلاڈ دے ویا رازبان ماں تختارا شوا جی صاف اول کے خوزو ریا ترتیب بنے بلاڈ مند من عمر تمہارا عمر کے دا ماں سے کھڑی دی دا ریا ترتیب بنے دھیم صاحب کا جگہ لاڑ ماں ماں تو رو نف ماں خلق بس بھائی او ہو خلق بس بھائی سر پڑے تھے خلق بس بھائی ماں اللہ بس سوچ بولو دا خبر خلق بس ہوئی دا وہ سوچ خبر ادا ہی نا خدا باغ بس ہوئی نو صاحب حج دے حج اصل کے حضرت بنا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل حج بھر کے پھر کھلے کتاب پھر کھلے بس نے کھڑی جگہ کہ نکل کھڑی دی کہ ملک سے چلا دے نارے مبارک کتاب حکم دے خاص صفا ستھرے جامع ستھرا جامع باشی خاص صفا ستھرا جامع چھوڑے بڑا گئے اور حضور اسی نے دکم ان لا کل مسجد آنی تیرے کیا گھر کم بنے کم لباس بنے آدم کم شریل لباس دے اقبل اہم مجلسوں تھا جرگو تھا زینت لپارا اور بازار دفلوں کا چاہ ملاقات دفلوں کا آگر باز کے پوچھتا بڑا گئی صحبہ سفر بعد میں ہوا اور اگر یو ہوٹل کی گاڑی ہوتا تو منہ سے لاڑ لما یہ سڑک میں سی خانے نہ پورتا شیوے دے پورا گرے اب راگ لو سب کدری یا نفسی طرف ہوا کہ تو کدر دے نہیں تو ماں صاحبہ دا کا جامعہ سارا موز نہ کی گی ماں تا غصہ افضا کے وقت دل گرے اب ماں دا سے کادو چاہ میر صاحب ہم دے مجھے اللہ میر صاحب خدا اللہ مفتی بھی اسب رافوس فلتا خبر ہوتا سوکڑا ماں دا سے چل دے اسناس والا کہ کہ سو کوئی عالم نہیں بیا اگے نہ مت پوچھ کوئی ویڈیو بڑے دا گریس تے گانا پاک میں ما ساز والا کہ جے کوئی عالم نہیں جنا اگے نہ بیا تپوس بو کے مسئلے کہ تاں بس کہ جو جماعت تزما مسکی کی نکی کی اج بس رو تے زمن دے زخم زو ماں گاڑی تے کھجو اور تے بس تے ہمیشہ مگول تے تو سو کوئی عالم اگے لاڑ نہ ورتا ہوا جے دا ہو اگے خان نہ پور دشیر سوئے راضی جماعت کا مہمان ادا حق لڑی ہر یہ جماعت کو بھی تمہارا کر حق لڑی جگہ بدلی نندن مندنا کی مشکی فروش کمان کے خرچ گئی مگر جانو کے راضی رضا ماتور را حد داره تا که باید ماتو نشدن مجدی فروش رو کساب آقا کسابو جانه من رازی استاد استادی حق ہے یا آر یو مالی حق داره تا دوبنا من رازی اور کون کون سنگی نا وہ مستران مسئلہ خوفی دنیو دو مانے مسئلہ دیکھنے دا ما بیان کرا ورد راو سنسی بنیان فیمان اخوال کتابونا کم نکل بکی وہ یو بلتبو آئی ہے مصری خانے والا خواہ گزر رہ رہی اس کو گزرے گی ڈیوٹیا دروان نہیں کھنا جامع تو رہی دفتر پر رہی عام ہو جائے تھے کم خیرے دہ داخل مصری کو جدا کیا دیکھنا کم خیرے پا یاو مالکاری نو دے کے موز کول موز مکرو دی جب کپڑوں پر میل کے اثرات ظاہر نظر آ رہے ہوں ان کپڑوں سے نماز پڑھنا مکرو ہے نماز مکرو ہے سبحان اللہ اگر جی مست جنازے وقار سرا پر آگے پمنڈا بند آگے رکاس جی ان دبنا پمنڈا بند آگے سرا وقار سرا پر آگے پر جہمو سرا پر آگے اور بیادر تو درے گئے ہو وہاں جی مست کے جنے مست نماز میں نیاز ہے نماز میں نیاز ہے ہاں جی اور جب حج جو ہے حج میں نیاز نہیں ہے حج میں جو ہے اظہار عشق و محبت ہے اس لیے تو مخ کے جامع ورما نے وہ کرے دا سے برادر سے لے کے ملنگان ندی دا سے برادر میں حیثیت ختم ہو رہا ہے حاجی آگا حاجی تو خدا ڈیر وقت ہے کہ ہاں ہرن بھی اور ویسے ببر بھی ببر ویسے ہرن ختم دا حاجی تو خدا ڈر ڈیر وقت ادھر دا حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ لکھ لی کہ سوک سے محبت کی لیول نہیں شروع ہوئی آگے تا دس پتہ لگی جامع ستوائی آگے تا دس پتہ لگی چتر ستوائی جامع ستوائی اداس دن ستوائی مذاق اللہ اور جو اسی کے فناش دو تو حج کے آگا جذبے آگا جذبے لے پارا جگہ جا خدا تعالیٰ راغواڑی بیت اللہ شریف دے تک ہے یہ دے بنے خدای تعالی کبریائی اور خدای تعالی رضا کی اور خدای تعالی شانونا دے بنے کارا شیوی دی اور آپ کارا شیوی شانونا آپ کتابوں کے تقرر مجید کے پا حدیثوں کے پا تاریخ تواریخ کے محفوظ کری محفوظ کری تفیر دی آگا دے تا خدای تعالی خدای تعالی پارا راتا راغواڑی ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات يا خدا باقا ما قول بال بشر يوداز ذيك فري خدل بالكل بخير جو شہ نظر گنے گی اور سار ڈیر عزت والے پور پاک میں پریم ہو اللہ پاک دین اور مجھ قائم ہے یا اللہ پاک دین دین خبر دی گئی اور یہ بدل کے تھانہ میں عرض ہے یو ہو خل کو جڑنا دی طرف سے بٹچ کی خل کر تچ گئی خل کو جڑنا بٹچ اور سمراٹ میں وہ خوراک بول بنا گرم جو درخت بن لگی اور بھائی میرے سامنے کی میوے بول نکلے اسماعیل اسلام اسماعیل اسلام پیدائش لو اور نام مور پہ کرے اور خدا تعالیٰ پہ غمان ہونا دیر وشت قربانیں واڑی جذبات و قربانی وہ جگہ دے لوگ اصل میں برداشت کو جائے قربانی قربانی کا میدان جنگ کے ادھر دام قربانی دا وہ قربانی دے ماں دے دے اولاد محبت ہو ادا سے اولاد بیاسا پر خدل ہو دے زیاد آزمائش کٹ آزمائش نو کمجھ دے بلاچ راگ لو جی سفر کرے اخبہ دن آگلی دی انتا فری خدل یو کسوڑے کی جنو کجوری دی اور یو مشک و بو دی اور بلکل چاہ کیا پھر انسان آدم آدم زاد مشتہ دے و بو مشتہ دے اور یہ روان سے ہو حضرت اسلام بھائی سب روان ہے جو جواب نشی پر کول برانم نا غم قام نا کرنا آدم دا بھرائی نو لکھی گیا دا خبر نشی کول لیا جاتا مچاتا پر غزیب دروان ہے بیا جام نو درم ذری بیا ہو جاتا ساتا سی کر دروان ہے ساتا مچاتا پر خود روزا سو نو بیا جو ہے ازام بخولو جا اللہ امر دے نارو دا سو اللہ امر جاو مالا دے دا مالا جیاد مالا جیاد ہے مالا مالا جیاد مالا جیاد طرف رہے وا ہم کتنے وا سب جو رہے وا آگے تو بھائی مسجد مدعا موجود خدای تعالی جیل پارا بندوبست ابو جو سبو نش کرے معاشیوں مڑکی کی لگی یاد ہے او اجلا اسلام مو سے کرے صفا مروا من کیا مو زلا منڈا اوکڑا او بیا راغلا کہ بس اس کوئی شے نہ کاری بس اس من پر انتظار بکو دے کے سن لے کے اگر کنے بڑا کھڑے وے او ہلے وے آگ دے خدا او کوئی اوپر والے خدا تے رضا او خدا کہ دو کسان یو اولا ستلس کارو جوے او پیر سلو والا ماشن اس بندوبست نہ اس بیت اللہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر اسباب کے پرورش کر کے دکھایا ہوا ہے اس کے لیے بلاتا ہے تجھے کہ تو آ کر اس جگہ کو دیکھ لے کہ جس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر اسباب کے پالا زیادہ دے دا کم جائے کہ خدائی تلا بغیر اسباب ہو رہے بغیر دنیا سے ضرور نہ پرورش کر دے آدر تک ہو جائے تلا خود القیمت جرہموں کا کوئی جرہموں کا بیلا راگ رہا ہے چونکہ میں عربیان ابو دیر تجربہ ہوں چلتا ہمار گئے گئے کہتا ابو دی راگ رہا ابو حال تا ابو دی جنانا دے جو معشون دے میں تا اجازت بھی رمونگا دلتا آباد چھو میں چاہ آباد چھے خدا ہے جا ابو ملکیت بزمونگوی او دا پچھ بچے بزمان چھے داستا دا سردار بھئی بس فجر آخر حتم من الناسی تہوی لیہن خبر آس بھائی نہ الیکشن نہ پارٹی نہ جی اور نہ جو نگر کداڑی ہو اگر دیکھو گنا یعنی اور خدا تعالیٰ بغیر ہر سمے چلے خالق پبلک حکومت نہ وہ سلو حکومت کو مرتا جوڑ کو اور معاشیوں سے سردار ہم پکے جو فجل آخر دم من الناس تحوی لہم والا دعا قبول ہے جیسی یو جوڑا چلے جی تو ورکڑا خدا تعالیٰ زیادہ کرے بس خدا تعالیٰ معیشت بندوبست کرتا ہوں کو اور آگے نہ بات اچھے دے دکھا کبھی دینا اسماعیل علیہ السلام بات ہوں مجھ کو خدا ترہ دا نظارہ خود رہے لے پارا تاہ رہا ہوں وردکم من السمرات میوو خوراک بربا نکل کیا لئی تا خوراک میوو علا برک نو میوی خوراک خوڑے شی غنم جوار خوڑے شی نگر نبادہ کرنے ناجی غنم جوار وخا غوڑی شوی آگے نبادہ بیا میوی خوری بنا مفتی جبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ معرف القرآن کی دالی کلی تھی یہ سمرا چلے سمرا مانا دا میوا ہوں یہ بڑی سرا دا انار دے انگور دے سیب دے دا میوا ہے سمرا دیتا ہوں بھائی سمرا سمرا دیتا ہوں بھائی او سمرا چلے نو ہر یو محنت آخری نتیجے سب بھائی سمرا ہر یو محنت آخری نتیجہ انسانانو سہولت لے پارا ضرورت لے پارا سما محنت نے بچکی گی آگے کم آخری اچت سے کم شہ بچی گی نا آٹو نمک کے لیے مکی تبرا دی انسان کی ضرورت سہولت کے لیے جو محنت نہیں ہوں گی اس میں سب سے کمال والی چیز جو ہوگی سب سے پہلے مقام آئے جب پاکستان کے پارلیمنٹ ہاؤس میں برقی سیڑھی نہیں تھی جی بیت اللہ شریف کی بیت الخلا میں کٹی میں لیٹرین میں برقی سیڑھی تھی بجلی پر محنت ہوئی اور بجلی پر محنت ہونے کے لیے برقی سڑی بنائے گی انسان کو سلو دینے کے لیے. بجلی میں محنت تو ہوگا نا, اور اگر بجلی والا پوڑے دا انسان ہوتا رسولے سا بھائی اڈے کیوں نو اور سا جی اسمبلی ہال کیوں نو یعنی اور مکے مکرمے چلے اگر اتشم کر کے مجھا سے بولا رہا ہے لیٹرین چلتا تو دا شیوا خدا تو رہائی نصیب کی خاصا چلتا داخ پرو نہیں چاہ چہرہ گرگرے زمین وطن کی بھی دا رہی میں جتنا خود واقع کرے جائے اگر ہے چہرہ گرگرے بھجی کبھی چہرہ یہ دارو گے گورے بھجی یوکا ساتھ ہے یوکا ساتھ ناس ہے تک کتورا آپ کو ایک کرتے ہی گرگرے سکتے ہیں چاہے وہ کسی یہ مگ مال جا ہو سکے ہوا دو یہ راز مگا پلانے لے گروہوں کے جاگہ پلانے میں واقعی کی مگا زیو کلا کلا آپ یوں رہے کی نہیں نہ بچہ سبھی کرتا کسی بازار تھا وہ تمہیں یوکا دنا سے راز کرتا ہی نہیں گا نو دل تا خدای تعالی بغیر اسباب نہ پرورش کرے دے تا در تا خدای تعالی بغیر کیا اب رہا راگ لو کہ ماں کو بیت اللہ شریف مقابلے کے یو بیت اللہ جوڑ کو یمن کے غٹ بادشاہ ہے مزما خدا کا بھی خلقت تھا برا دی اور ماں تو خلق نہ راضی اسے تو راضی خلق اور بیا پر ہی والے کو اگلا لگے کٹے اکڑا میں کی کہہ رہا سدا نہیں تو بیت اللہ جوڑ اگے کی کٹے اکڑا بس دیکھو واغ اصل آسیان واغ اصل ہو تو گرگول نے پر راگ لگا مزلفہ اور عرفات میں کے دے وادی محسر وادی محسر کے جو بھائی کلر ہے اس میں دیکھ تیز تیزوں سے دا اگر ہے رکم جاری خدا صلی اللہ ابرہا لکھر تباہ کرو ابرہا لکھر خدا صلی اللہ کلا جی سوال جو ابرہا گلو آ وقت عبد المطلب صاحب جو دے ہو قوم سردار ہو سوال جو ابرہا گلو سے ابرہا جی رہا دا راگلے دے ہو آتیان جی ورسلا اور بیت اللہ شریف بغور گئی تو اگر ٹوڑ پڑے کھتا والو جی خفل مال حال سامان ومان واقل ہے اور دا علاقہ خالی کے اور لاٹھ ہے غرون ہوتا بیت اللہ شریف کیا کہ آجے پھینک لے لاٹھ ہے غرون ٹول لاٹھ دیکھئے اگر ابرہا بادشاہ کا سان راگ لے لو اگر عبد المطلب سے عبد المطلب سے خان ہے انہیں اندھے لاڑ لو ابرہا تو لاڑ جائے خان سے مزمار آکے وجہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کم روح مبارک نور یعنی اگر آدم علیہ السلام روان شو عبد المطلب صاحب کو پکے کے ہو یا عبد اللہ صاحب کا راغ لو بیادا سے راغ لو آنے وجہ حضرت اگر اطور المجبوہ کے حضرت بنا زکریہ صاحب دا کتب اقبال صاحب میں نکل کری دی اگر کیا وقت اگر سلم نہ دارو ہو عبد اللہ صاحب تو بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش ہو خود آگے بدن کے پاتے کے دو دمر و حیبت انوان اور انوارات ہوں کہ کلا ابراہ تا لار لنا ابراہ بن لیا تو اکڑا قدر دو دا سا نخل کو اضاف عبد المطلب دے لے اگر دے مکہ مکرمے سردار دے اگر اگر اگر ویچی تب تا مذاکرات لے اگر خبری سلوشی نو ران مخلاق سی میں تو سلال اگر لے کہ زمان خو خاص تا سر مکتاہ نیولی جگر اگر پس اگر لے خاطر پہ صلاح شریف غم نہ کیا ہے مذاکرات لازم ہے رہا ہے منہ نہ آگے غم تو نہ کم آگا شاکور جاگا بغم کی مزوحان اکھول واقع صلی اللہ مز خدای تعالی بغیر فوج نہ بغیر اسلحے نہ مرغو بانے مرغو لکھر بانے دا لکھر تباہ پر بانے دا لکھر تباہ پر بانے دا لکھر تباہ پر بانے یو کانے مخوکہ کے اور یہ کانے پنجو کرنے والے دلے کانے آدھیو کرنے اور آگر بس پر خودل آج پر خودل ادا سے نیزائے لو جو سر بہن لگے دو بنا دے بدن نہ سے رضو بیا آسی نہ سے رضو بیا خزمہ کر لگے دو نو دا قدرت دا شان خدای تعالی خودل لے پر سارا گواڑی دا سے زما شان دے دا کلیمہ ویلے دے اسے کے دے ویلے دی ما پشاہ دے مانوم دا تپدہ نشتا دے اور بیا کلیمی حقیقت کریمی حقیقت کیا حقیقت راشی کیا حقیقت راشی نو کیا خدا غرن دا تو ٹھٹی گی اور سمندر تک تو ادھرے گی کل اصلا کل دا خبر ہو منی جدا یہ ساری کی ساری مخلوقات ہیں ذات ذوالجلال کے آگے عاجز ہیں ذات ذوالجلال کے آگے سب نگون ہیں اور ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اس طاقت کا جو اللہ پاک میں ڈال دا شے کہ جب دے تو کلمہ نہ زکی دا توحید تو زکی دا طور سزنا چٹی گی بدر پر دا غرم مدر پر چٹی گی اور دا دریاگونہ مدر تو درے گی اور دا ادر دلی گی صحابہ کرام دا ادر دلی گی علیہ اللہ اور دا دے نظارے خدا تلا دے بیت اللہ شریف بیت اللہ شریف آغا نظارہ خدا رہے پر اتا خدا ترہ دے بیت اللہ شریف صدق واری اگر تواف در بند کئی صفحہ مروہ کتاب اندمرنے وہی کہ دیکھ آغا حضرہ علیہ السلام حضر حال لکھ سلام حضر کا زام تک کتاب صفحہ مروہ منشتر مندہ وہیم آغا حال بدل کی بھاد رہے کم خوصہ حالات اگر محسوس کیوں جا منا کا بدل آوارو منا کے پنزر رہے بدل سارو طور نظرات قیام سے حج کے داد منا قیام تو منا کا قیام جو ہے یہ 5 دن کا مراقبہ ہے فلما بلغ ما اوصایا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا قال یا ابت افعل ما تؤمر فتجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين يا ما شمدنا لو شو إطلاق رمان نفرني وردو ورا شواني إطلاق ورتواي جيب يا بشيا لخو تعالى لو ما خوب كتر ما دا خوبو كتلو ستازا لالو ما نزيك ستازا خيال لك معاشم بچے گرجلا گرزو والد آئے وہ خدا تعالیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اولاد تو صلاحیت پر کھڑی ہوئی استعداد پر کھڑی ہوئی ضرورت پر کھڑی ہوئی مجھے قال یا ابت افعل ما تؤمر اے پلارا کہ خدا تعالیٰ تھا تو سوئے لیجی بس حقا کوال بالکل ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین ان شاء اللہ تو بغور صبر کو ان کے بھائی فلما اسلما وتله لليمين وناديناه يا ابراهيم دعا خدا کا حکم مومن رہو دعا خدا کا حکم سر کے خود رہو ہاں جی ابراہیم علیہ السلام الٹا خود جائے سم لو لو اور سم لو نہ بعد بیا چاڑے راست رہو مور تو دا تیار کا اور داد بزما بزرگان بھائی خدا کلا ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام سے ویلیو اس کا سخت خیال دے دا دا خبر نہ ہوا کہ اگر یاد ہے جو نیم تیار نہ ہوئے دیا پر خود لوں دا دا وا دا ہم دے رہا ہوں کہ مدہ غازی محمل کے سوار کے دے بم شامل ناگا چھا بلکل چاہتا کہ سہیت از ماں سر واری دا سر بلکل آگا مزہ تیار ہے شیطان ناغلو ارے والدہ سے باجرا شام سے ہوا کہ خبر ہے لاول تاواج دے اگر جامع مانگ تو لمبو کھائے تیار کا اور بوزیے خبر ہے چلتے بوزی مجھے چلتے بوزی کیا لا لے یہ اطلاع سے تو زیر آ لئی میں کیا کر رہا ہوں مجھے بولے لا لئی مجھے خدے حکم نے مجھے بے خوبیا خود شیطان ہے مجھے خدے حکم کر کے رکاو بے خود شیطان ہے دا کرے شیطان کا مقابلہ کرو گے کہ مقابلے میں آخر مرنے مرنے کے حالات آتے ہیں تو یہ کنکری مارنا جو ہے صرف کنکری مارنا نہیں ہے یا اس بات کا ارادہ کرنا ہے کہ جب دین کے لیے جب اللہ پاک کی ذات ذوالجلال کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے مرنے مرنے کا وقت آ گیا تو اس کے لیے میں کیا بس کیا وہ پتھر پہن کر اس کو مظاہرہ کیا جاتا ہے سرکاری مردور سرا اگر یہ تمثیل دے مثال دے مظاہرہ دے اصل کی رانیت کھول دی کہ شیطان مقابلے کی یہ وقت آ سرا پیشی کیا وقت دیا یا زان میں امڑے یا دیو امڑے یا سر وقت بولو وقت آزی مقابلے کے دگا دے کے مام لات لات لے دا وقت ڈال لو مرنا مارنا وقت ڈال لو زبردست کی کہ منا بمنا کی پنجر خدے تو سارے چیر تو عظیم اکر بادش ہوئے تھا یہ اخلاق خدے حکم مان لیے خدے رضا لے پارا اکبل تیار شیو دے سب لو لے دے چاڑے دا کرے دے اور چاڑے دا کرنا بعد اچھے آ خدے تلا مر قدر صلی اللہ شیو نہ دے نہ خدے تلا کارو ابراہیم علیہ السلام نے صرف آ جذبے قربانی میں مختلف آ گئے قربان اکبل طرف نہ گیا اللہ اکڑا یا خدے اللہ نہ کرو دازان اللہ خبر دا نو دا شیش دے اگر تم جو ملکرے دے آگے ویچے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ و مرید ہو ناگے ویچے رہ جیسے تک فاقہ دے سر خیل ہم بھائی ہو یا کلول مگا دے سو تک دلڈول کسن ہم بھائی حدق ہم بھائی ہو کسن ہم بھائی ہیں خیل ہم جی ہو ورپورٹی کول ہم جی ہنی ورپورٹی کول ہم جی زور دے آگے دے کسن ہم کما لگر لگر لگر بستر کٹ کما خرے مہینہ آجی کیا ہم پیشن لے جا اس پر بسوں پر کھی دیو ہر بار یہ پیر لگا ہوا بیا منگل کو ہوا بیا شیشہ کے داس کر ہوا بیا داس کر ہوا داس کا نو بھی چادر سے ماتے والا پچھے بیٹا یہ تو سر کٹا دی کی جگہ ہے بال کٹا نہ کیا ہے پچھے بچیا دا کو سر پر کھولو والا لے دے پھر سر پر کھولو والا لے دے پھر سر پر سبحان اللہ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم يا زما بندگانو تاسو خپل ځانونه ما ظلم کړی دی ګناهونه کړی دي زما رحمت ته نه وځه کېږي ما خدای ته راستا ته ټول ګناهونه معاف کړي واقعی یہ ہوڑے زیاد بخنا کھولو والا لے زیاد رحمت والا بخنا کھولو والا اندھا بس عرفات کی بنامزی میں شاہ خدا پاک آدھوں چار سو چار سو شیو آ تیر شلو تیر شنو حیر شی بیا بیانے بجون شروع کی بنا تفسوس در تفسوس کرو تفسوس کرو اسی اگاد ہے تو دیو جب بندے دا مایو خبرہ لکھ لے دا یہ زدو کی ماں بھلے دے علماء دے میں تحقیق دے کئی اور ماں غلطی نہیں دیکھی عرفات میں کیے ہوئے گناہ معاف ہوتے ہیں کل کی گندگی نہیں دھلتی کیے ہوئے گناہ معاف جو کیے تھے وہ معاف ہوتے ہیں قبر کا قلب میں جو قبر حسد لالچ کینا ریا لے کر کیا ہے وہ جیسے ہوتا ہے اس کو ایسے ہی اس کو لے کر نکلتا ہے اس کے لیے عرفات نہیں ہے میرے بھائی اس کے لیے جدا مجاہد ہے اس کے لیے جدا رگڑا رگڑی پہلے اس کو کرے گا دل کو صاف کرے گا پھر صاف دل کے ساتھ جب جائے گا تو پھر سے وہاں سے فیض لے کر آئے گا رحمت برکت لے کر آئے گا ڈاکٹر صاحب دے ارے پیسہ نہ اوڑی ہوں آپ اے قرآن سے بوتل کیسے لگائے ماں خراب کر کے ڈھکنا ماں خلاص کر بوئیں راستہ آ گیا کیونکہ مری تو نہیں مانگو ماں کو تب آیا کیا بوئیں چیز کرا لگا نا کیا ڈنڈا آ گیا کور تب آ گیا میں ڈباؤں میں خراب سے نہیں لوگ خراب لوگ خراب ڈک چلے مل ریا کار ڈک چلے مل او بیا از راغلم خلق واکه اب مخه مخه وخو حال فور من بعد خود دې ځا سره خراب نو خراب دې پوسه خراب شه چې راغله خراب نو خو وړي کډولې خراب تاسو کې واقعیا واخله کته سر وګړو واقعیا دا تاسو وو ما ډېر په خوانه زمانه خبره یو بابو من تا حای چلاړو حای نه واپس راغلو نو خلکو ما دی نه تاسو څه ما دی خو مونږ پر پوه پر راوس دی و څنګه څنګه وړې ما څه چل ده ولې څوک دی بابو بس کیږي مخه دې یو دې روس تاسو خو حاجه کړل ده ګرام نو ما وی یو کاسته ما ته ما معلومات کا دی حج کې ګړبړ دی نشي وی نو یو ډېر نوځه ملګری وو ناوی دی هغه ته وای چې ما طواف کې ما کچا کچا الګانو په دې په طواف کولو ناجی ما په نو بس نو ما څنګه لعنت تو کاړ کړ لعنت راه وړ یو ورځ لاړم نا سړی په ناستې جماعت کې موز کوي ما داسې چل دی خلک دومره ته تنګ شوي وو چې جماعت کې لمبه لمبه دی کلو جوماتونو کښې داخانې چت چت خو نه وي پاتې پیدیسې نه دننه جانې وخت کړی لبل دننه شو یو سړي تیزاب را وړي وو شیطان مې دا خبره پرېښو او دو ته نه پرېږدم ما ہوشلو جامع وقت بوتن آئے پہ واڑ آگے سرو سگا دے آگا تیزاب لال سرو سوچ لو پٹ تاس رکھ کر شیوی دی چودھر دے نش کٹک چرس ہو گئے یا ہو مکالمہ گٹر راضی یا توہین عدالت بسرا اڑی توہین عدالت کا لوی کنا جج واج او صحیح دن نہ کدا نہیں تو ادھر تو دردو خبر ایک اور طریقہ نہ راضی خبر ہے اول مجاہدہ دے رگڑا رگڑی دے کل صفا کی گی او انسان جوڑی گی چکر انسان جوڑ شلو بھائی جے لے عارف شرے عارف عارف دو رکا تھا اور جے غیر عارف شرے تو لشپا دان نمبر آتری اچھا تو شہر ہونے جے عارف منزل سے جاگا یو قدم کے کا الہ دے اور غیر عارف شرے آگے منزل سے جاگا یو قدم بیا عمرو نہ جائے مطلب یو قدم تا الہ دے دم اگر قدم ہم بھی چاہ نگاہ ہم بھی جہاں دے تندر سے وجہ ددے یو قدم تا الہ دے باپ ددے یو قدم پھلے سارا ذات پڑ گئے دے تا ددے کل صفا اٹھلو کل صفا اگر اخری گندگے دا اٹھلے ہو دا بیت سلاسلو شدا مونگا دلے پر اگر نہ کو دا دلے پر اگر مونگا ہم عزت لے پر روان دے خبر ہے وقت لگی ہاں ہاں ہاں بیا کر سفاشی سفاس بیا کے چلے یو رس دنیا کے تیر کرو مارے فت چکل کے یو رد دنیا کے پیر کو ٹولو مت پکو لگے تو تم رکٹ ہاتھوں کو بیا دے جواب مشتے یعنی اگر کثرت عمال نہ گھبرو رہا تو یہ بولو حکم آئیے کم احسن عمل آ گئی اکثر عمل آ گئی احسن دا دا یعنی دا جوڑ عمال لے چاہ دی باقی دا دیا دیر زیاد پڑھا لکھا بنے زم نین سغم رکھ بڑے دیر اگل سبرم کرو سغم رکھ وار بنے سخاص پر ایسا رحمت ہے سران دو کے میں وہ گھنٹر لگی تلاشے منے رو کے بیا دو گھنٹر لگی دیکھ رہا سمیازی دیر سے سیر گرام نے اگر رات لو کے سران دو گھنٹر لگی تلاشے منے رو کے بیا دو گھنٹر لگی حضرت مولانا درخواست رحمت اللہ علیہ حضرت سے ملاقات پر آگے واپس بری تو شاہجہاں آگے تھا ریل اڈے تھا بول رہے مارشاء اللہ لگے تو جی میں روان کھڑے دیا ہو اسٹیشن نے باہر کھولی فوج بلا دیا ہو حضرت صاحب پوچھے گئے چل رہا ہے دن ہونا پڑے گی ماشاء اللہ سر کی خبر پڑی ان کے پاس ماشاء اللہ ہے ہمارے پاس ماشاء اللہ ہے چلو آگے مجھے ماں کاٹ روان تو یہ فوجی بک کی گی نہیں پورے کا سو کے چلتا روان ہے مجھے بہت ڈالتا پلیٹ فارم دے پر بہت لوگ بس دیا محسوس تو دن محسوس کشور کے پاس ماشاء اللہ ہے ہمارے پاس ماشاء اللہ ہے الحمدللہ رب العالمین.